tykkäät musta tarpeeksi. Kai mä voisin tehdä kaikkeni. Vain sun kanssa mä haluun olla nyt. Otan, että sä syyttä viivyt. Nähdäänkö? Ei epäselvää, et miten tästä edetään. Ei.